मेरे गुआ तक मुवे पाके तिये सोया मीन कतर दिगे किहिनो को पराद वीदन लंदे मुलावी गिया नम इपा ओया के सिनावन मेरे गुआ तक मुवे पाके तिये सोया मीन कतर दिगे किहिनो को पराद वीदन लंदे मुलावी गिया नम अगय खाना दन्नी ने नमुत अगय बाल विन्नी ने अलुद बंदुन ओन विन्नी ने दरदु नाम हरी क्यूए ने मैंने के अगय खाना दन्नी ने नमुत अगय बाल विन्नी ने अलुद बंदुन ओन विन्नी ने दरदु नाम हरी क्यूए ने लांदे मुलावी गिया ना ओयागे सिनावन मेरी गुआ तक मुवे क्वागे दिए सोया मीन खातर दिगे किहिन मको फराद वीदन लांदे मुलावी गिया नम लांदे मुलावी गिया नम पाया के सिनावन मेरी गुआ तक मुवे पगे दिए सोए मीन खतर दिगे किहिन को पराद वीदन लांदे मुलावी गिया नम पाया के सिनावन मेरी गुआ तक मुवे पगे दिए सोए मीन खतर दिगे किहिन को पराद वीदन लांदे मुलावी गिया नम Thank you. susumirea. Ät tare kadifa, ilman yoma. Eobe supemvata, evido vala. Nepale tevi hana, vedanadara. Den mal vane ingun bendira kadulu bidunil man kurarendira Bigun bendira.